kırene hocok tebi raşireni kriva alu dusine ima do sumnje da si ljubav drugom poklonila alu dusine ima do sumnje da si ljubav drugom poklonila Nesuđena divna ženo, u očaj sam teški pao, pred sudbinom tvog života, suđen je čovek stao. Nesuđena divna ženo, u očaj sam teški pao, pred sudbinom tvog života, suđen je čovek stao. Poklanjah ti svoju ruku sreće, al pokušaj osta neuspeo. Nisam znao da te neko drugi na stazama tvog života sreo. Nisam znao da te neko drugi na stazama tvog života sreo. Nesuđena divna ženo, u očaj sam teški pao, pred sudbinom tvog života suđen je čovek stao. Nesuđena divna ženo, u očaj sam teški pao, pred sudbinom tvog života suđen je čovek stao. Sada dirnuti prošlost u kojoj se moja ljubav krije. Ti si s drugim, ja uzalud pitam što nas život sjedinio nije. Ti si s drugim, ja uzalud pitam za život sjedinio nije. Nesuđena divna ženo, u očaj sam teški pao, pred sudbinom tvog života suđen je čovek stao. Nesuđena divna ženo, u očaj sam teški pao, pred sudbinom tvog života suđen je čovek stao. Suđen je čovek stao. Suđen je čovek.